साहोवाच मैत्री अत्रैव मा भगवान नमो मोहन न प्रेत्य संजास्ती सहोवाच याज्ञवल्क्य नवारे अम्बोहम ब्रवीमी अलम वारे इदं विज्ञानाय सा मैत्री यह वाच वह मैत्री कहने लगी भगवान पूज्यवान अत्रैव मा अमुमोहन यहाँ पर आकर के अब तक तो आप जो उपदेश दे रहे थे सारी बात हमें ठीक ठीक से चिंतन किया समझ में आई पकड़ में आ गया बात यहाँ आकर के अब अंतिम सेकेंड में आपने गड़बड़ कर दिया सारा यहाँ की क्या कर दिया भाई आप तो मेरे को मोह में डाल दिए न संज्ञास्ती कह दिया न प्रेत संज्ञास्ती और पहले बोले विज्ञान घन ही है वो विज्ञान घन कई बार बोल चुके एक तरफ से कहते हो विज्ञान घन है वो और दूसरे तरफ कहते हो वो प्रेत इसका संज्ञा भी नहीं है वहां ये कैसा आत्मा ये कैसा ब्रह्म है दो विरुद्ध धर्म एक में कैसे हो सकता है इति सहोवाच तो जवाब देते विरुद्ध धर्म नहीं भाई पर नाम तो विकार का था विकार ब्रह्म थोड़े विज्ञान घन हमने ब्रह्म को कहा है और जो नाम नहीं रहेगा करो तो विकार का है खिल्य भाव में नाम था खिल्य भाव के मिटने पर क्या नाम नहीं मिटेगा अवश्य मिट जाएगा तो हमारे भाव को तुम समझ नहीं रहे हो ठीक ठीक तुमने दोनों को ब्रह्म में घटा दिया ब्रह्म में नाम नहीं होता ब्रह्म में विज्ञान है विज्ञान घन है वो ऐसे दोनों को एक में देख करके तुम्हारे अंदर भ्रांति हो रहा है लेकिन वास्तव में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नवारे हम वो हम ब्रेमी मैं मोह परक वचनों को कथन नहीं कर रहा हूँ विविक्त वचन कथन कर रहा हूँ ब्रह्म विषय में हमने विज्ञान घन कहा खिल्य भाव के विषय में नाम कहा था और जिस कारण से खिल्य भाव नष्ट हो गया तो नाम भी नष्ट हो गया कह रहा हूँ तो एक धर्म विद्यमान परस्पर धर्म दो कहाँ रह गया अतः मेरे कथन में कोई दोष नहीं है जितना उपदेश दिया हूं इतना ही उस आत्मा का अनुभव करने के लिए पर्याप्त अलम वारे इदम विज्ञान है इस ब्रह्म को जानने के लिए दिया उपदेश पर्याप्त फिर भी एक आध और वाक्य बोल ही देंगे स्पष्ट करने के लिए उसको वो गुजरा ही हो गया ना मैं समझती हो रही भाई क्या है पता नहीं कह रहे कि बस इतना ही बहुत है लेकिन समझ में नहीं आ रहा बुद्धि नहीं खुल रही है नहीं ग्रंथी गांठ लग गई ही खुल नहीं रही फिर अगला वाक्य से और स्पष्ट कर विद्या विषय दोनों को स्पष्ट अलग करना तब समझ में आ जाएगा हो इसी वजह से मैंने कहा था कि एक धर्मिष्ठ दो धर्म नहीं है ये अलग अलग जब समझ में आ जाती है तो फिर हो शांत ऐसे ही ले देखिए अब इसका व्याख्या एवं प्रतिबोधिता साह किला उवाच उक्तवती मैत्री इस प्रकार से प्रतिबोधित किए जाने पर बोध करा दिए जाने पर वह मैत्री ने इन वचनों को कहा अत्रैव एतस्मिन्नेव एकस्मिन् वस्तुनि ब्रह्मणि विरुद्ध धर्मोत्तम आचाक्षाणेन भगवता मम मोहकृतस्तुला आप इस एक द्वितीय ब्रह्म तत्व में विरुद्ध धर्मवत्ता का कथन करके कथन करने वाले आपके द्वारा मेरे अंदर मोह को पैदा कर एतस्मिन् मने एवा एकस्मिन् वस्तुनि ब्रह्मणि वह यहाँ जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तत्व में विरुद्ध धर्मवत्तम आचक्षाणेन भगवता विरुद्ध धर्मवत्ता को कथन करने वाले आपके द्वारा मम मोह कृतः मुझे मोह मेरे अंदर मोह पैदा कर दिया गया है तदाह अत्रैव मा भगवान पूजावान अमुमोहन मोहं कृतवान की अत्रैव मने अस्मिन् विषये वा मा मने माम भगवान आप पूज्यवान पुरुष अमुमोहन मने मोह कर दिए हैं मोह कर दिया गया है मोह में डाल दिया गया इस कथा पर कथम कैसे मोह में डाल दिया तेना विरुद्ध धर्मोत्तम उक्तम आपके जो वचन है ना न प्रेत संज्ञा अस्ती ये जो वाक्य पूर्वोक्त विज्ञान घन वाक्य के साथ देखते विचार करने पर लगता है आपने एक धर्मी में विरुद्ध दो धर्म कथन कर दिया पूर्वम विज्ञान घन ये वही थी प्रतिज्ञा पहले आपने उसका नाम रख दिया विज्ञान घन ये वो ये नाम वाला है वो ब्रह्म और कहते पुनर्नपृत संज्ञा मन ने बदनाम नहीं रहते खत्म विज्ञान गण खत्म वा न प्रति संज्ञा, ये कैसा हो सकता है वो विज्ञान गण भी हो और नाम भी ना रह जाए। नहीं उष्टा शीत चादरी देव एक भगवती, जैसा अग्नि अकेला शीत भी हो उष्ण भी हो परस्पृत धर्म एक धर्मी में ये हो नहीं सकता, यथा विज्ञान घनत्व और संज्ञा भावत्व दोनों का दोनों धर्म एक ब्रह्म में नहीं है। अतो मूढ़ास्मि अत्र, इसलिए इस विषय में मैं मोहित हो गई हूं, मेरा विवेक शक्ति क्षीण हो गया, मैं इसको स्पष्ट स्पष्ट समझ करके ग्रहण नहीं कर पा, यह आप जो कहना चाह रहे हैं उसका निर्धारण नहीं कर पा, अध्यवसाय नहीं हो पा। अथो मूढ़ास्मि स्थिति, अच्छा भवदीय मिथो विरुद्धोक्त श्रवणा और एकत्र ब्रह्मवर्तिनी सहवाची याज्ञवल याज्ञवल कहता है, अरे भाई नहीं नहीं नवारे मैत्रेयी अहम मोहम ब्रवीमि मोहनम वाक्यम न ब्रवीमि, मोह को उत्पन्न करने लायक वाक्य को मैंने बोला ही नहीं है यहाँ पर। ये कैसा मैं कथम रुद्र धर्म तम अवोचो विज्ञान संज्ञा भावंच, आप कैसे कह रहे हो विरुद्ध बात तो स्पष्ट ही नहीं कर रहा है मेरे को, आपने कहा है विज्ञान घनत्व संज्ञा भावत्व ये दोनों प्रतिविरुद्ध बात महसूस हो रहा है मेरे को, न मया इदम एकस्मिन् धर्मे संजार याज्ञवल की क्या अभिप्राय बता रहे हैं, याज्ञवल को नहीं कहा रहे बात को, उन्हें कहा कि मैं मोह वाक्य नहीं बोल रहा हूं उस अर्थ को घटाने के लिए बैठा रहा हूं, याज्ञवल का कहना यह है मैंने जो है ना ये जो दो वचन जो कह रहा विज्ञान घन एवं न प्रति संज्ञा थी, ये दो वचनों को एकस्मिन् धर्मणी मया न अभिहितम्, मेरे द्वारा एक धर्मी में ये विरुद्ध दो धर्म परक दो वाक्यों को मैंने प्रयोग नहीं किया है। स्वयं इधम विरुद्ध धर्मत्म विरुद्ध ने एकम वस्तु परिगृहितम भ्रांग दिया, तुमने ही जबरदस्ती उसको दोनों को मिला के एक ही में घटा रहे हो, तुम्हारी घटाने की तरीका गलत, हम क्या कर, हमने नहीं कहा है विरुद्ध धर्म वालों दो धर्म वाले के परक दो वाक्यों को एक विषय विषय में कथन नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमने ही इन विरुद्ध धर्मों को एक वस्तु के अंदर परिग्रहण कर लिया है भ्रांति से, न तो मैं उक्तम मैं तो इदम उक्तम, यदि आप ऐसा नहीं कह आपने क्या कहा है तो स्पष्ट करो, कदे मेरे द्वारा ये बात कही क्या, यस्तु अविद्या प्रतिपस्तात कार्यकरण संबंधी आत्मान खिल्य भाव तस्मिन विद्या नाशिते तन्निमित्त या विशेष संज्ञा शरीर आदि संबंधिनी अन्यत्र दर्शन लक्षण सा कार्यकरण संघातोपादो प्रविलापिते नश्यति हेत्वभावात् उल्कादि आधार नाशादि वचनादि प्रतिबिंब तन्निमित्तश्च प्रकाशादि। मेरा एक कहना है अविद्या से प्रतिपस्थापित था क्या, आत्मा से पृथक खिल्य भाव कार्यकरण संबंधी आत्मन खिल्य भाव, आत्मा के अंदर शुद्ध ब्रह्म निर्गुण निराकार एकमेव द्विती तत्व में भी क्या हो गया था खिल्य भाव आ गया था, अविद्या से दिखा दिया तो पहले ना अविद्या से प्रदर्शित है उपाधियों के द्वारा हो जाता है, इसे कहते कार्यकरण संबंधित्व आत्मा के खिल्य भाव नाम का जो चीज है वो कैसे हुआ था अविद्या से पृथ्वी उसी का नाम हुआ था मैत्रेयी मैं करता हूं भोक्ता इत्यादि इत्यादि जो था वो उस खिल्य भाव का नाम था, और वह जो चीज है विद्या नाशिते तन्निमित्ता या विशेष संज्ञा, विद्या अविद्या का नष्ट होने पर उसी अविद्या निमित्त से उत्पन्न जो विशेष संज्ञा देवदत्व ब्राह्मणों मनुष्यों इत्यादि शरीरादि संबंधी जो अन्यत्र दर्शन लक्षण भेद दर्शन का कारण स्वरूप बना हुआ भेद दर्शन रूपा है सा कार्यकरण संघात पद प्रवलापिते उपाधि का नष्ट हो जाने के कारण से हेत भाव हेतु का भाव होने से वह संज्ञा भी नष्ट, उसी प्रकार जिस प्रकार उदकार्य आधार नाशादि वह उदकार्य आधार का नष्ट हो जाने से चंद्रादि प्रतिबिंब का नाश हो, और चंद्रादिंब निमित्त जिसका ऐसे प्रकाश आदि जो चमक रहा था वहां से प्रतिबिंब से ओ भी खत्म हो जाता है, न पुनः परमाद चंद्रादित्य स्वरूप नाश असंसारी ब्रह्म स्वरूप नाश, हम यहाँ परमार्थ चंद्र आदित्य स्वरूप आदि का अनाश के समान असंसारी ब्रह्म स्वरूप का भी नाश हम नहीं कथन कर रहे हैं, न नाश परमार्थ चंद्राय स्वरूप अनाशवत। जो प्रतिबिंब चंद्र का नाश हो गया और उसके जो प्रतिफल नाश हो रहा था वो भी सब नष्ट हो गए, लेकिन परमार्थ में जो वास्तविक चंद्रमा बिंब रूपा जो चंद्रमा का सूर्य वगैरह था वो नष्ट नहीं होती है। था ठीक उसी प्रकार से असंसारी ब्रह्म स्वरूप से न नाशत तद विज्ञान का नायक, उसको मैंने विज्ञान घन कहा था। अब स्पष्ट हो गया ना, विज्ञान घन हम ब्रह्म को कह रहे थे, नाम और नाम के नाश आदि का कथन स्वप्न आदि विद्याजन अविद्याजन वस्तु को कथन कर रहा था। इसे भिन्न भिन्न धर्म कहोगे ना, एक अविद्यावान धर्मी में जो नाम था उस धर्मी का नष्ट होने से नाम का नाश होता ना, अविद्या का नाश के कारण से अविद्या प्रसंग का है वो, और विद्या प्रसंग में ब्रह्म को विज्ञान घन का है, दोनों भिन्न भिन्न विषय है। एक धर्मी विद्यमान जो विरुद्ध धर्म नहीं है, तद विज्ञान स आत्मा सर्वस्व जगत, वही आत्मा है संपूर्ण जगत का परमार्थ तथा भूत नाशात् न विनाशी। कहने का मतलब भूतों का नाश होने पर भी न विनाशी तत्व परमार्थ वही एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, बाकी जितनी भी चीज अविद्या और परिकल्पित वस्तु सब नष्ट हो जाए विनाशी। विनाशी तो अविद्याकृत तुल्य भाव वाचारण विकार नामधेयम त्रिशक्त्यंतरा, और विनाशी कौन है जो अविद्याकृत तुल्य भाव है, जिसको अन्य श्रुतियों में छांदोग्य में कहा वाचारण विकारो नामधेयम त्रिशक्त्यंतरा। अयम तो पारमार्थिको अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, इसलिए अयम आत्मा अरे हे मैत्रेयी ये जो आत्मा है ना यही आत्मा अविनाशी है पारमार्थिक है। अतो अलम पर्याप्तम वा, अब वापस मंत्र मिलता तो अलम, इसलिए जो मैंने कहा उपदेश जितनी वही पर्याप्त वारे इदम महद्भूतम अनंतम अपारम यथा व्याख्यात विज्ञानाय विज्ञातम, ये जो महद्भूत है अनंत अपार आदि से कथन किया यथा व्याख्यात वह उस आत्मा का विज्ञान करने के लिए इतनी ही पर्याप्त है, इससे अधिक और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं विज्ञात विज्ञात विपरलोक विद्यते अविनाशित्व इति ही वाक्य, इसका और स्पष्ट कथन करने के लिए आगे मैं कहूंगा नहीं विज्ञात विज्ञाते विपरलोको विद्यते, इसी अंश को समझाने के लिए अगला आरंभ होता है। यत्र हि द्वैतमिव भवति तद इतर इतरं जिघ्रति तद इतर इतरं पश्यति त इतर इतरं शृणोति त इतर इतरं अपि वदति त इतर इतरं मनुते त इतर इतरं विजानाति। यत्र वास्य सर्वं मात्रयोत् तत् केन कं जिघ्रेत् तत् केन कं पश्येत् तत् केन कं शृणुयात् तत् केन कं अपि वदेत् तत् केन कं मन्वीत तत् केन कं विजानीयात्। येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातारम्भ केन विजानीयादिति। तीन भागों में मंत्र को, पहला विद्या भाग, विद्या भाग, फिर स्वरूप भाग। अविद्या भाग में कथन कर रहे, देखिए यत्र द्वैतम इव भवति, अविद्या के कारण से जब द्वैत के सदृश कुछ भी हो जाए, द्वैत ही हो गया हम लोगों के साथ तो बोल बोल कुछ नहीं था, यहाँ तो है ही है सारी मामला। द्वैत के समान भी हो जाए, स्वप्न आदि में देख लीजिए द्वैत है नहीं, सब सदृश हो जाता है, स्वेद के सदृश हो जाता है, इतने में सारा खेल वहां रच जाता है और उसका काम खराब हो जाता है। ये त्रय द्वैत में योग होती तब इतर इतर मुझे गिरती, वहां जो है मैं अलग हूं, मेरे से भिन्न ये सुगंध है उसको मैं सुनता हूँ, ऐसा उसे भाव आ जाता है। मैं अलग हूँ, मेरे से भिन्न विषय है जिसको मैं देखता हूँ, रूपी वस्तु घट है उसको रूपान घट को मैं देखने वाला हूँ। इधर इधर शरणोदी, यह शब्द भिन्न है मेरे से और उस शब्द को मैं सुनने वाला हूँ और श्रोत में सुनता हूँ, ऐसा ग्रहण करता है। इधर इधर अभिवदी, यह मुझसे भिन्न बैठा हुआ है इसको मैं सुनाता हूँ और वो मेरा बातें वो सुन रहा है, ऐसे सुनता हुआ अपने वाणी से बोलते रहता है। इधर इधर मनोदे, वह स्व से भिन्न वस्तु को ही मनन करता है, स्वभिन्न वस्तुओं को ही जानता है। इस प्रकार से अविद्या का विषय हुआ, फिर विद्या का विषय, यत्र वास्य सर्वम आत्मभूत, जब यही मोक्ष का सर्व भाव जो है, सर्व सब कुछ जो भेद रूप में अभी तक दिख रहा था, ये किंचित भेद न दृष्टम द्वैतमेव दृष्टम सर्वम आत्मभूत स्व से अभिन्न हो गया। अब तत्केन कम जिग्रे, वह किसको किस साधन से किस इंद्रिय से किस ग्रह गंधारियों को ग्रहण करेगा, केन कम पश्यत् केन कम शृणुयात् केन कम अभिवदेत् केन कम अनुमित केन कम जानिया। अब परमार्थ पहुंच क्या विद्या का विषय हुआ, अब उस अनुभूति के पश्चात क्या हुआ, इसे निश्चय बताओ। ये नहीं सर्व जानाती तत्म तम केन विजानिया, जिस चैतन्य को लेकर जिस ब्रह्म तत्व को लेकर जिस अधिष्ठान में सिद्ध होकर के आप सारा चीज को जानते रहे, उसको कौन किस साधन से तुम जान पाओगे। विज्ञातरम वरे केन विजानिया दरे मैत्री सर्वज्ञाता भूता विज्ञा विज्ञप्ति स्वरूप होता उस परमात्मा को ब्रह्म को तुम किस साधन से जान सकते हो। जिसके प्रकाश से ये साधन में प्रकाशित हो रहे हैं वे साधन अब अपने प्रकाशक को प्रकाशित नहीं कर सकते, इसीलिए उसको जैसा जानने का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। अतएव वह ब्रह्म स्वरूप विज्ञप्ति रूप है, विज्ञान धन है, ये बात यहां अंत में निश्चय हो गया। कथम तरी प्रति संज्ञा नास्ति उच्यते, भाष्यकार ने उत्तर मंत्र को लेकर पूरा कह दिया था, लेकिन अब उसको मंत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। कथम तरी प्रति संज्ञा नास्ति उच्यते, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो और इतनी पर्याप्त बोल रहे हो, मैं मोह पर वाक्य नहीं कर रहा हूं, फिर आपने बात कैसे कर दी प्रतिज्ञा नास्ति। यत्र यस्मिन् अविद्या कल्पिते कार्य कर्म संघातोपाधि जनिते विशेषात्मनि खिल्य भाव ही यस्मात् द्वैतम इव परमार्थो द्वैते ब्रह्मणि द्वैतम इव भिन्नमेव। कहते देखो यस्मिन् अविद्या कल्पिते, क्योंकि अविद्या से कल्पित वस्तु है ये तद उपादान के, अविद्या कल्पित है वास्तव में, मैंने अविद्या उपादान कारण है, अधिष्ठान कौन है उस उपादान कारण को अपने काम करने के लिए, ब्रह्म ही है। इसे कहते हैं कार्य कर्ण संघात उपाधि जनित, कार्य कर्ण संघात भी उपाधियों से पैदा किया हुआ इति निमित्त के, उपाधि भी निमित्तों से, विशेषात्म खिल्य भाव है, विशेषात्मा खिल्य भाव में यस्मात् द्वैत विव, इसलिए द्वैत के समान हुआ, अर्थात परमार्थ तो क्या है अद्वैत, परमार्थ तो अद्वैत ही है। ब्रह्म द्वैतम इव भिन्नम इव वस्तुंतरम आत्म उपलब्ध है, भिन्न के समान द्वैत के समान अपनी विशेष आत्मा को वो क्या मान रहा है, उस शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से भिन्न करके मानने लग द्वैती उपमान द्वैत से परमार्थ, कहते हैं आपने तो अपने उपमान कर द्वैतम इव उपमान कर दिया नहीं, मैंने द्वैत के समान कह दिया, जैसे चंद्र के समान इसका मुख है, ऐसे कहता हूं तो चंद्र क्या है पारमार्थिक वस्तु है सत्य वस्तु है ना, तब उसकी हमने उपमा देता हूं मुख में। इसे द्वैत में युवक करके आप विशेष आत्मा जो खिल्य भाव को समझा रहे हैं, खिल्य भाव का ही नाम था, नाम नष्ट हो गया, उस खिल्य भाव को समझाने के लिए कह रहे द्वैतम युवक, द्वैतम युवा इन खिल्य भाव का अर्थ क्या होगा, द्वैत सत्य हो गया नहीं, ये पूर्व पक्ष पकड़ लिया, उपमान में भाव है यहां पर, अद्वैत द्वैत सत्य साबित हो जाता है। पूर्व पक्ष कहेंगे ना ऐसा नहीं कहो, वास्तव में उपमान में भाव है ही नहीं, वास्तव में उपमान में भाव नहीं है, पर ये कहीं में घटाना चाहो तो भी घट जाएगा, वो भी है, वो भी घटाएंगे। देखिए ननु द्वैतेन उपमीय मानत्वा द्वैत से पारमार्थिकत्व यदि चेन्न वाचारमण विकार नामधेय श्रुत्यंतरा एक अद्वितीय पारमार्थिक, वाचारमण विकार नामधेय श्रुत्यंतर से एक अद्वितीय तत्व जन आतम सर्व आतम सर्व इत्यादि वचन से स्पष्ट होता है वह अद्वैत तत्व पारमार्थिक है, द्वैत मिथ्या है। या थोड़ा विस्तार से टिप्पण में जाइए, एक नंबर टिप्पण बड़ा सुंदर है, जरूरी है जान। वाचारमण मिति ननु द्वैत प्रपंच से मिथ्यात्व आत्मनि एकत्र उपमान उपमेयत्व अयोगा इव शब्द असिद्धि इत्यन्न, यदि द्वैत प्रपंच मिथ्या है वाचन वेकार नाम धेम के आधार पर, यदि द्वैत मिथ्या है फिर उस द्वैत को सादृश्यता का अनुयोगी बनाना उचित नहीं, क्यों, क्योंकि वो मिथ्या है, जो मिथ्या वस्तु है वो है ही नहीं, क्यों दिखाई दे रहा है नहीं वो, उसको हम अनुयोगी नहीं सुनाएंगे, वास्तविक जब तक कोई वस्तु वास्तविक ना हो उसके धर्मों को अन्यत्र आरोप कर नहीं सकते, अवास्तविक मिथ्या बुद्ध सर्प के धर्मों को आप किस में आरोप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मिथ्याबुद्धि द्वैत का लेकर दृष्टांत बनाकर उपमा बना करके उपमान उपमा रूप में भाव से अन्य धर्मों का निर्देश नहीं कर सकते। और एक भी उपमान रूप में भाव का हो तो असंभव। इसलिए कहते हैं आत्मन एकत्र उपमान रूप में भाव तो अयोगा, और आत्मा में उपमान रूप में भाव हो नहीं सकता। इसीलिए यह शब्द जो प्रयोग किया ये बिल्कुल असिद्ध हो जाएगा। अतएव द्वैत प्रपंच को पारमार्थिक सत्य मानने चाहिए। यदि चिन्ह कहला तो सीधे साथ दृष्टांत देंगे, नहीं भाई एक भी उपमान में यह भाव जो है महाभाष्यकार व्याकरण में स्वीकार कर लिया तो कहना ही क्या है, दूसरों को तो माननी पड़े। उपमान उपमेय भाव से राम रावणी और युद्धम इत्यादि एकत्रापि दृष्टत्व नात्मन उपमेय विवक्षा युद्धम अनियोर अनुपम अनुपमम इत्यस्मिन् अर्थे तात्पर्य इच्छे। पूर्व पक्ष कहता है अरे ये उपमान में भाव ही नहीं कह रहा हूं। राम रावणियोर युद्धम इव राम रावणियोर युद्धम ये जो कही गई है वहां पर तात्पर्य सादृश्यता भी नहीं है। तात्पर्य है उस युद्ध के तुल्य अन्य कोई युद्ध नहीं है, यह वहां तात्पर्य। वह उपमान में भाव ही नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है अत्र मन में विवक्षा न मन में विवक्षा क्यों युद्धम अन्योर अनुपम कितने तात्पर्य उदाहरणांतरम शुरू कहते एक में भी उपमान में भाव होता है। इस और उदाहरण देता हूं महाभाष में चिंतित है आकाशाद अर्थांतरम दिग अस्ति न अस्ति न आकाशाद अर्थांतरम दिग अस्ति आकाश से भिन्न कोई दिशा नाम की चीज नहीं होती फिर भी माना भाव क्यों नहीं है माना भाव तथापि दिग्गीव तद्भाति ये सादृश्य धीर आकाश दृश्य फिर भी आकाश अगर हो गया दिशा के समान आकाश भाषित हो रहा है सादृश्य धीर आकाश भी दृश्यते तथा आत्म सकाशाद अन्य द्वैत भावे भी द्वैतमिव स्वात्मा भवति इति उक्ति सिद्धि। इसलिए आत्मा से भिन्न अन्य द्वैत का न रहने पर भी द्वैत के समान ही आत्मा भाषित होता है ऐसे कहने में कोई दोष नहीं है। यथा च स्वप्ने और महेंद्र जाले च स्वप्रकृत मायावी च स्वकृत द्वैतवत भवति। ये स्वप्न में स्वकृत द्वैत के समान आश्रय हो जाते हो कि नहीं? यदि वह द्वैत है क्या? स्वाप्निक द्वैत पदार्थ है नहीं। और वहां पर आप क्या हो गए थे? जैसे अन्य सारे पदार्थ हो गए थे वहां वैसे आप भी तो हो गए थे कि नहीं हुए थे उसके अंदर? स्वप्न में आप भी बने हुए कि नहीं हुए हो? कि सोया हुआ वहां कुंभ रहा क्या? सोना और घूमना कैसे होगा? इसे जो आप सोए हुए हो उससे भिन्न आप एक वहां पर घूमने फिरने वाले बन गए थे, बन गए थे। और वो जो बना हुआ आप कौन है? वो वही है जैसे वो अन्य बने हुए। उस स्वप्न में जैसे अन्य गाड़ी घोड़े वगैरह बने हुए थे जैसे वो द्वैत है वैसे आप भी वहां एक हुए नहीं हुए थे? ऐसे दृष्टांत दे सकते कि नहीं दे सकते? वह द्वैत जैसा मिथ्या है जो आप हुए तो आप भी मिथ्या ही थे। और उसे दृष्टांत क्या होगा? स्वप्न के घटपटारी द्वैत के समान स्वप्न का मैं था ये बोलना पड़ेगा ना आपको। स्वप्न का जो आत्मा था स्वप्न दृष्टांत भी आत्मा जो बना हुआ था वहां ये शरीर आवचन उपाधि वाला होकर के जो दिखाई दे रहा था वह भी उन द्वैतों के समान है ऐसे कहने में कोई आपत्ति नहीं है था। इसी प्रकार से मायावी अपने माया का निर्माण किया जैसा मायावी का माया सब है उस माया में अपने आप को भी खड़ा कर देता है तो वह भी मिथ्या ही होगा। यथा इसलिए कह रहे हैं और दृष्टांत देते हैं कह दिया उन्होंने स्वप्न महेंद्र जालित स्वप्न दृंग मायावी च स्वकृत द्वैतवत भवती स्वकृत द्वैत के समान अपने वहां पर भी एक और मिथ्याभूत आत्मा बना लेता है तथा आत्मा स्वविद्योत्थकर्त्रादि द्वैत रूप भवति भाति स ही में स्व में ही का परिकल्पित अविद्या से उत्पन्न कर दिया गया द्वैत रूप को लेकर के भिन्न भिन्न आत्म रूप में भाषित होता है। इति कल्पित द्वैत उपमा सिद्धि स्पष्टैव इति ध्येयम् इसलिए कल्पित द्वैत के उपमा की सिद्धि स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इसलिए द्वैत युग कहने में कोई आपत्ति नहीं है। तत्र यस्माद् द्वैतमिव तस्मादेव इतरो असौ परमात्मन अखिल्य भूतः आत्मा अपरमार्थश्चन्द्रादिरिव उदकचन्द्रादि प्रतिबिम्ब इतरो ग्राहतेन ग्राता इतरेण ग्रहणेन इतरं ग्रहतव्यं जिग्रति इतरो इतरं जिग्रति। उसखिल्य भाव को होने से स्वप्राय द्वैत के समान जागृते भी द्वैतम यस्माद् आलक्षते तस्माद् परमात्मन सकाशाद् इतरो असौ आत्मा अखिल्य भूतो अपरमार्थस्सन् इतरं जिग्रति। जान के सब दृष्टा दृष्टान दिया है, वहां भी दो होते हैं ना, आप एक अलग है ही है जो पारमार्थिक आप यहाँ सोए हैं, जो स्वप्न दृष्टि से जागृत वाला क्या है पारमार्थिक माना गया है ना, ये जागृत वाला जो सोया हुआ है पारमार्थिक आप है, और आपसे बिन एक स्वप्न को देखने वाला स्वप्न में ही भाग लिया हुआ देखने वाला नहीं, स्वप्न को देख रहे हैं क्या अलग होकर क्या नहीं, स्वप्न में भी आप एक एक्टिंग कर रहे हैं, आप एक पार्ट धारण किए हुए आप कुछ कुछ बने हुए हो वहां पर, वो जो स्वप्न का कर्ता धर्ता भोक्ता है वहां पर वह मिथ्या है या नहीं, अन्य स्वाप्रिक पदार्थों के समान। उसी प्रकार से ब्रह्म पारमार्थिक स्वरूप है, अखिल्य भाव स्वप्न दृष्टा के समान है और सारा जगत वाग स्वप्न के दृश्यों के समान। इसलिए कहते हैं यस्मात् द्वैतम् इव, जिसलिए वो द्वैत के समान है तस्मात्, इसलिए मैं कहता हूं इतरो इतरम जुगत। इधर मैंने कौन है वो इधर मुख्य पारमार्थिक से भिन्न असौ परमात्मनः, इतरो असौ ये दूसरा है, कौन परमात्मा से अलग हुआ जो खिल्य भूत आत्मा, खिल्य भाव को प्राप्त किया हुआ जीवात्मा, अपरमार्थ लेकिन जीवात्मा भी परिकल्पित है, जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, अतएव अपरमार्थ चंद्रादिव उदक चंद्रादि प्रतिबिंब, चंद्र से दिखाई देता हुआ जल में दिखाई देता प्रतिबिंब होता है चंद्रमा के समान, इतर वो इतर है कौन है वो यहां ग्राता, इतरे ना मैंने ग्रांट भी साधने ना इतरम ग्रातव्यम सुगंध दुर्गंधाधिकम जिग्रति सुनता है इतर इतरम इति कारक प्रश्नार्थम जिग्रति क्रियाफल और अभियान इतर इतरम सुमित कारकों को बोध कराने के लिए है, यानी कि इतना कर्ता इतना कर्म कर्ण के बिना कैसा होगा, इसलिए वो दो जो कहा जा रहा है अन्य जो जो आवश्यक कारक है जैसा क्रिया है उसकी क्रिया के अनुरूप जैसी जैसे आवश्यक कारक है उन सगल कारकों को ग्रहण करने के लिए दो को खत्म किया कारक दर प्रश्नार्थम जिग्रति थी और जिग्रति जो कहा गया वो क्रिया और तज्जन्य फल को भी कथन करने के लिए है, यथा छिन्नती थी यथोद्यम उद्यम्य उद्यम्य उद्यम निपात छिद्य चतुर्वेदी भाव उभयम छिन्नति एक नहीं वह शब्द देना अभी छिन्नति में देखिए क्रिया और फल दोनों की बात हो गया, छिन्नति का मतलब क्या उद्यम्य उद्यम निपातन उठा के पटक कर रहा है बार बार, ये क्रिया को भी वही बोल रहा है छिन्नति शब्द और छिद्र द्वेदी भाव है द्वेदी भाव भी फल को भी वही छिद्धा तो बता रहा, इसलिए धापर को क्या किया फल व्यापार हो धाप कर हो फल व्यापार दोनों ही धाप कर छिपा, लेकिन जहां छिपे हुए होने के बावजूद भी उन फल को अभिव्यक्त करने वाला स्पष्ट कर्म भिन्न भी कहीं कहीं होता है तो उसे सकर्म धातु कहेंगे, नहीं होता है तो वह अकर्म धातु हो सकता, इसे कहते हैं जान के क्रिया चिन्हित यह था उद्यम में उद्यम निपात्र क्रिया को बंद कर दिया और छेद्य द्वि भाव छेदिका देदी भाव ये दोनों के दोनों क्रिया और फल उभयम छिन्नति एक नहीं एक बनावा नहीं एक नहीं शब्द है एक ही शब्द के द्वारा अभिदीयते कथन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जिगृति पशुधि इत्यादियों में भी समझ लेना चाहिए क्रियाया फलावसान क्रिया व्यतिरेक प्लस अनुप्रभा, क्योंकि जो भी क्रिया हो उसका कोई फल अवश्य ही होता है और क्रिया रहित उसका फल का कोई उपलब्धि ही कोई उपलब्ध कर नहीं सकता, इसलिए इतरो ग्राता इतरेण ग्राणेन इतरम ग्रातव्यम जिग्रति अर्थात ग्राण विषय ज्ञानम उपलब्धत यह अर्थ करना पड़ेगा सर्वम पूर्वत, बाकी सभी अर्थों को अपने आप ग्रहण कर लीजिएगा इतर इतरम पश्चिम इतर इतर जो है जितने भी कहा विभदती विजानाति तक मनुते जानाती सार सर्व पूर्व यम अविद्यावद अवस्था यहाँ का सारी बात अविद्यावद अवस्था की बात है। अविद्यावस्था में क्या होता है? यत्र तो ब्रह्म विद्या अविद्या नाश उपगमिता, विद्या ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है। जब जिस समय जिस काल में यत्र जिसमें काले यदा विद्या अविद्या नाश उपगमिता तत्र उस काल में उस समय उस अनुभूति के पश्चात आत्म व्यतिरेक अन्य अभाव तब अखिल भाव गया, सारा दृश्य चला गया, क्रिया चली गई, क्रिया का कर्म चला गया, सब न तम नाम जगत वाला बात बन जाता है। इसे आत्मा से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसी को बताइए सर्वस्य ब्रह्मविदः सर्वम न नाम रूपाति आत्म एव प्रविलापितम्। नाम रूप कर्म सब कुछ आत्मा में विलय कर दिया गया है, आत्मैव संवृत्त आत्म रूप में वो समृद्ध हो गया है। यत्र एवं आत्मैव भूत कहने का मतलब जिस समय वह आत्मा ही हो जाता है, शुद्ध हो गया, स्वरूप आत्मा हो गया है, तत्र तस्मिन् काले केन करणेन कंग्रहातव्यम कोच ग्रे या घृत नहीं करनी है, केन करणेन कंग्रहातव्यम कोच ग्रे किस कर्ण के द्वारा कौन ग्राता किस ग्रातव्य को सूंघेगा बताइए, ग्रांट प्रक्रिया को करेगा तथा पश्चित जाने तक सबको ले लेगा। सर्वत्र कारक साध्य क्रिया क्योंकि सर्वत्र नियम में कारक साध्य क्रिया होगी, अतः कारका भावे अनुपत्ति क्रिया है। सारे कार्य की मिथ्या हो गई विद्या से नष्ट हो जाने से तो अनुभव क्रिया भी इसलिए उत्पन्न हो नहीं सकता। क्रिया अभावे फलाभाव जब क्रिया नहीं रह गया तो भूख प्यास आदि फल कहां से होगा, सुख दुख फल कहां से होगा, कोई फल भी नहीं। तस्मात् अविद्यायां एव सत्यां क्रियाकार फल व्यवहारो न ब्रह्मविद्या। इसलिए अविद्या के होने पर ही क्रियाकार फल भेद व्यवहार रहेगा, तभी तक संज्ञा भी रहेगी, संज्ञा मिलेगा। इसे कहते न ब्रह्मविद्या। ब्रह्मविद क्या है? विज्ञान है। अतः तत्र न प्रत्यसंज्ञा अस्ति आत्मत्वादेव सर्वस्य नात्मित्वे केन कारकं क्रियाफलं वास्ति। आत्मत्वादेव सर्वस्य सभी के सभी आत्म रूप ही हो जाता है, इसलिए आत्मित्वे केन केन में अभी कार्य नहीं है, आत्म भिन्नत्वेन कोई कारक या क्रिया का फल कुछ भी नहीं रह जाता है। न च अनात्मा सन् सर्वमात्मैव भवति। किसी के अंदर ऐसा होता हुआ नहीं देखने को मिला, अनात्मा होते हुए सर्व कुछ आत्मा हो गया, ऐसा कैसे होगा? अनात्मा सन सर्वम आत्मे भवती इति न कसचित भवितुमर्हति, ऐसा कभी किसी के अंदर हो नहीं सकता है संसार में। तस्मात् अविद्यैव अनात्मत्वं परिकल्पितम्। इसलिए अविद्या के द्वारा ही आपने अनात्मत्व का परिकल्पना किया, उसे नाम रूप कर्मादि का विधान कर दिया। न तु परमार्थतः आत्मव्यतिरेक नास्ति किंचन, इसलिए आत्मव्यतिरेकेण परमार्थतः वास्तव में कुछ नहीं। तस्मात् परमार्थ आत्मैकत्व प्रति क्रियाकारक फल प्रत्यय अनुभूति स्यात्। जब परमार्थ आत्मैकत्व का जब बुद्धि हो जाती है, वह ज्ञानोदय होने के बाद में क्रियाकार फल प्राप्ति की उपपत्ति ही नहीं होती। न क्रिया है, न कारक है, न फल है, न उसे ज्ञान की नजर, कोई भी विषय का व्यवहार ही तो विरोधा भाव। इसे विरोधा ब्रह्मविदः क्रियाणां च साधनानां च अत्यंतम एव निवृत्त। इसे ब्रह्मविद्या विद्या और अविद्या में परस्पर अत्यंत विरोध होने के नाते जहाँ विद्या है और ब्रह्मविद्य भी है तो उसके अंदर क्रिया तथा साधन तथा सब का अत्यंत एव निवृत्ति ही। बताओ अपरोक्षानुभूति के बाद ऑटोग्राफी लिखेगा वो कैसे लिखेगा? न क्रिया न सारण इन सब की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, कुछ भी नहीं कर सकता, करेगा ही। जैसे प्रहलाद अजगर संवाद चल रहा है वो फिर अजगरवत रहेगा, यदि छाला बिना संतुष्ट पड़ा है आ गया तो ठीक है माल पानी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्या दिखा महालसीवत है ना, महालसीवत रहेगा वो, महालसी की कहानी जानते ना, बताया था वैसे रहेगा वो। मूत पी रहा है तो हटाओ बोलेगा, कुत्ता मूत पी रहा हो तो कहेगा अरे तुम हटाना कुत्ते को, अब गिर जाए मूत ही दिया उसने तो क्या हो गया, क्या हो गया, थूक दो, इच्छा नहीं हुई तो, नहीं तो अमरोली जैसे पी जाओ, फर्क क्या पड़े। जिसकी शरीर की मिथ्यात्व है वो कुत्ते का शरीर मिथ्या है, उसको मूत्रा भी मिथ्या है, पीना न पीना सब कुछ मिथ्या ही, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए को उन्मत्त वत, बालवत, जड़वत, अजगर वत, कोई जरूरी नहीं वो ये करेगा वो करेगा, नहीं कुछ भी नहीं होता, वो सब कार्यक्रम भी वैसे ही रहता है, निवृत्ति परायण ही वो रहेगा। ये जबरदस्ती वहां पर कर ना अन्य की प्रेरणा से करना पड़ जाता है। अजगर वत के कारण वहां पर ऋषि कहेगा भागवत में, हमें कपड़ा पहने से मतलब नहीं है, हम क्या करें, कोई सिल्क कपड़ा पहना देता नहीं है, अब कोई उठाए ले जाए तो ले जाए, क्या फर्क, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके स्वरूप में कुछ भी नहीं है ना, ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है, अच्छा कोई अंतर नहीं, चाहे खाना मिले चाहे ना मिले, कोई चीज है या नहीं है, कोई अंतर नहीं। वो स्थिति धीरे धीरे, वो तो अनेक जन्म स्थित है ना, भगवान ने कहा है कश्चित प्रतिमान तो ऐसे थोड़ी कह, जब भगवान बहुत समझ गए तो बोल रहे होंगे, हम और आप जल्दी में बोल देते केचित कह देते, बहुत सारे लोग ब्रह्मज्ञानी होते हैं, सब बोर्ड देख रहे हैं तुमने, और बोर्ड श्रुति ब्रह्मिष्टों का, अरे हम और आप लिखते तो बोले गीता जी, हम लोग लिखते तो कह देते उसमें केचित ब्रह्मविदा, मैं तो कश्चित, जैसे उनको स्वीकार नहीं हुआ मुस्लिम सरस्वती ने लाल रंग लगा दिया, योग अक्षा वहां में हो नहीं रहे, वहां में हम असंभव, वहां में ही होनी चाहिए, ददाम यम होनी चाहिए, योग क्षेम मैं देता हूं, उन्हें जो वह को काट दिया, दो डा बना दिया, गीता को बदलने की कोशिश, तो भगवान ने कहा अच्छा है पंडित जी इतना विचित्र देखते हैं, वो पंडित जी के सारे चीज छीन बिल्कुल दरिद्र बना है, एक कौड़ी नहीं रहा, पत्नी खूब डांट पड़ता, बच्चे तो 25 पैदा कर दिए मशीन चला चला करके, लेकिन ये नहीं देख रहे उनको रोटी पानी कहां से आएगा, का धर्म है, झांड बड़ी को क्या कर दे बेचारा, गम किनारे बैठा है, न मरो न जियो क्या करो। और उधर भगवान जब बालक बन करके सारा जो बड़ा टोकरी में भर भर के माल पहुंचा दिया, उसे चोट लगा करके लाल लाल शाही गंध, वो तो पंडित आते ही ताकि पहले खा लो फिर देखते हैं, वो तो मालपणी खिला दी, आश्चर्य वाली खीर, ये कहां से आया, कहा से आया, आप इतना भी अकल नहीं, नौजवान मुस्टुंडे कोई ब्रह्मचारी नहीं था तुम्हारे पास, और लड़कड़ा था दुबला पतला मरेला मरेला सा था वो, उसके हाथ में तुमने भेज दिया सामान इतने सारे, और कहते तो कहां से आया, सोचने में लग गए कि भाई क्या, वो इनकार भी नहीं कर सकते, जो कह रही है सच्चाई है, माल पहुंचा हुआ है, जरूर कोई ब्रह्मचारी लाया है, रेत झूठ तो बोल नहीं सकती कि भाई वो दुबला पतला नहीं था, चोट लगाता लाल लाल खून भी बह रहा था, दिमाग में आया ओहो मैंने जो लाल स्याही डाला हूं ये गलत, फिर वापस मैंने वहां में हम कर ढो के भी ला सकता है भगवान, विश्वास होता है ना, अब वो जो ब्रह्मज्ञानी होगा उसी में ये विश्वास दृढ़ होता है, दूसरे में नहीं होता, वही अजग्रवत रह सकता है, दूसरा जरूर लाइन लगाएगा राशन कार्ड ले जाकर क्या करेगा, क्योंकि उनको तो विश्वास ही नहीं है ना, परचम के पीछे घूमते रहेगा बेचारा क्या करेगा, ये नहीं दूसरी कोई ढोके लाता है ये बात ही नहीं, विश्वास मुस्लिम का जीवन तो प्रैक्टिकल हो गया, उसी समय उसने त्याग दिया सारा संसार और सन्यासी हो गया, बेकार है फिर तो मैं गृहस्थी में क्यों मैं इनको सम्मान के सोचू, इनके प्राग कर्मानुसार इनको सब कुछ मिलने वाला है, भगवान देने वाला है, हम कौन होते कमा के लाने वाले, ये झूठा विचार है हमारा, छोड़ दिया सारा कुछ, मुस्लिम सरस्वती सन्यासी हो गए, तो वो होता है ना कि दृढ़ विश्वास की बात आती है तब जब वास्तविक अनुभूति के साथ कुछ हो जाए, तब तक तो आदमी बेचारा हाँ हाँ करेगा फिर वही करेगा, ये जब तक सुनेगा हाँ हाँ करेगा, यानी बाद में करना जो वही सो करेगा, इसलिए इसलिए कहते यहां पर देखो कि केन चित में प्रकार अत्यंतमेव निवृत्ति क्रियाणाम तत्साधना अत्यंतमेव निवृत्ति, किम संक्षेपार्थम वचनम, येन किम इत्यादि जो है क्षेपार्थम वचनम भवति। क्षेपार्थम का मतलब क्या, निषेधार्थम वचनम भवति। केन किम जिग्रे, केन किम पश्येत, केन किम इत्यादि जो है निषेध करने के लिए है। केनचित कंचित कश्चित कथंचित अभी न जिग्रे देव इत्यर्थ। सब कार्य का निषेध कर दिया, कार का भाव क्रिया भाव हो गई, क्रिया भाव हो गया फिर फलाभाव हो गया, फलाभाव होने से सर्व स्थिति हो गई। यत्रापि अविद्यावस्थायां, यद्यपि ये चीज अविद्यावस्था में भी थी, मैंने भ्रांति उसको ढक देते सारा खेल दिखा रहा था। यत्रापि अविद्यावस्थायां अन्यो अन्यम पश्यति तत्रापि येन इदं सर्वं विजानात्, कि सर्वप्रथम लास्ट अंतिम भाग है सर्व के। जिस समय आप अविद्या में रह रहे हैं तब भी आप सकल साधनों से आस्व भिन्न वस्तु ग्रहण करते हो, लेकिन ग्रहण करने कराने वाला जो चैतन्य है उसको आप किसी ग्रहण नहीं कर, किसी साधन की तरह ग्राह्य नहीं है स्वरूप। इसलिए कह रहे हैं ये न इदम सर्वम विजानात, जिस चैतन्य आत्म ब्रह्म स्वरूप से इदम सर्वम विजानात, सारा जगत को प्रकाशित करके आप जान ले रहे हो, तम आत्मानं प्रकाश रूपम केन विजानियात, उस आत्मा को उस ब्रह्म को प्रकाश स्वरूप को विज्ञप्ति रूप को तुम कैसे जान सकते हो। ये न विजानाति तस्य करणस्य विज्ञेये विनियुक्तत्वात्, क्योंकि आप इस घटपटे संसार को जिन कर्णों से जान रहे हो उन कर्णों को आपने कहां लगा दिया है, घटपटे संसार में लगा दिया है। ये न इदम सर्व विजानाति तस्य करणस्य, उस कर्ण को विज्ञेये घटपटादमेव विनियुक्तत्वात्, घटपटादि में आपने विनियुक्त कर दिया है, इसे वो ब्रह्म को कैसे देख पाएंगे। वो तो घट देखने लग गए हैं, अब घट को दिखाने वाला कौन है वो नहीं पकड़ रहा है। घट को देखने में हम लग गए, अतः घट को दिखाने वाला कौन है हम नहीं जानते। वही हाल है जैसे सिनेमा कौन दिखा रहा है वहां पीछे बैठ करके, कौन जानता है, कोई नहीं जानता। आप एक्टर को देख रहे, एक्टर की वाह वाह करते हो, उस एक्टर को एक्टिंग कराने में कितना परिश्रम डायरेक्टर ने किया है, और उस किस किस एंगल से कैमरा मैन कितनी कुशलता पर उसको खींचा है, उसको कौन समझता है। आप बोले अमिताभ बच्चन की, अरे क्या उसने किया है, उसको नेक्स्ट टाइम से नचाने वाला उसकी कला है, उसकी दृष्टि महान है, जिसने उसे वैसे एक्टिंग करा दिया और आपको जो आनंदित कर दिया, लेकिन उसका नामो निशाना नहीं रहता संसार, बड़ा आश्चर्य। कौन जानता है डायरेक्टर, कौन जानते कैमरामैन को। आजकल तो शुरू हो गया, इसलिए डायरेक्टरों को पुरस्कार, कैमरामैन को पुरस्कार ये सब बना दिए, इसीलिए आजकल भाई उनको भी महत्व दो। चल ये तो अरबों खरबों खा जा रहे, और वो तो बेचारा वैसे का वैसे डाल डाल करके इनको चढ़ा करके वही का वही रह जाता। कई कैमरामैन की इलाज के पैसा नहीं, ये दुर्दशा, और ये अरबों ढकार गए, इनकम टैक्स भी नहीं देते, बड़ा विचित्र समस्या। तब से सब व्यवस्था थोड़ा कुछ विवेकी लोग उसे प्रवेश कर गए, तो उन्होंने कहा नहीं इनको अभी वास्तविक महत्व तो इनकी ही है, उनकी इतनी नहीं है जितना इनकी है, जितना इन्हें मेहनत किया है। इसलिए कहते यहां पर भी भाई जो आपका मन कहां लग गया है, उस चित्र में लग गया। अतएव क्या हो गया, उस चित्र का निर्माता कौन है ये भी जान, उसे कितनी पापड़ मिली, कितना मेहनत लगाया, कोई नहीं। इस तरह से हम लोगों का हाल है, उस ब्रह्म को हम भूल ही गए, हम उसे जानते ही नहीं। जितने सबको प्रकाशित कर रहा है और हमें इसको जग ग्रहण करने में सहयोग कर रहा है, कृपा कर रहा है, उस स्वरूप को ही हम भूल जाते हैं। ज्ञातुश्च ज्ञेयेव हि जिज्ञासा न, कि हम ज्ञाता लोगों की हालतें और रखी है, हम ज्ञेय तो संसार में हमारी जिज्ञासा बनी हुई है, ये जानना है वो जानना है, ये देखना वो देखना, उसी में लगे हुए हैं। अभी भी तीर्थ यात्रा करने की लालच छुट्टी नहीं, अभी वो बाकी है, अभी कैलाश मानसर कयों का बाकी है, नहीं अभी बाकी है, क्या करे, कि स्वरूप को नहीं जानने से बाहर भी बाकी बहुत है। इस जन्म के और भी अनेकों जन्म लग जाएंगे, तभी सारी यात्राएं कोई पूरा नहीं कर सकते। यहाँ तो हर गांव तीर्थ स्थल है, जहां जाओ वही कहानी मिल जाएगी, क्या करोगे, क्या इसलिए कहते हैं देखो ये हालत किसकी है, ज्ञातुश्च ज्ञेये वही जिज्ञासा, इस ज्ञाता ने ज्ञेयमुद पदार्थ में अपनी जिज्ञासा भर दिया है, न आत्मनी आत्मा कोई जिज्ञासा, मुक्ता कहां से आई? आत्मा को जानना भी नहीं चाहता, मुक्त होना कौन चाह रहा है? जब आत्मा को जानोगे ही नहीं तो उससे संसार से मुक्ति पर आत्मरूप होने की प्रयास कौन करेगा? स्थिति तो ये दुर्दशा है। भाष्यकार का स्पष्ट कथन करते जा रहे, नच अग्निरिव आत्मा आत्मन विषय हो। कोई कह सकता है अग्नि स्वयं को प्रकाशित कर देता है, ऐसा आत्मा भी स्वयं हो जाए? नहीं होता। अग्निरिव आत्मा आत्मनो विषयो न, जैसा अग्नि वैसा यहाँ आत्मा का आत्मा ही विषय हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। न च अविषय ज्ञात हो ज्ञान उपपद्यते, क्योंकि अविषय है वो, अप्रमेय है वो। अविषय का ज्ञान कोई भी ज्ञाता उत्पन्न नहीं कर सकता। तस्मात् येनेदं सर्वं विजानाति तं विज्ञातरं केन करणेन को वा अन्य विजानीयात्। ऐसे इस आत्मा जिस आत्मा के चेतनता प्रकाश के कारण से इदम सर्वम जगत को विजानाती, तम विज्ञातरम वो वास्तविक विज्ञाता है, उस विज्ञाता को तुम किस साधन से कौन माय का लाल संसार में जो स्वभिन्नत्व को ग्रहण कर सकता है? को वान्य विजानिया यदा तो पुनः परमार्थ विवेकिन ब्रह्म विदो विज्ञाता एव केवल अद्वय वर्तते तम विज्ञातरम केन विजानिया। इसका मतलब जो व्यक्ति उस परमार्थ विवेकी है, ब्रह्मविद्ता है, ज्ञात स्वरूप को ही प्राप्त कर गया, वह केवल है, वह अद्वय है, ऐसा जो रहता है उसे भी इसलिए बताओ तुम किस साधन से जान सकते हो? इसलिए अमुक अप्रोक्ष ज्ञानी है कौन जान सकता? अमुक अप्रोक्ष अनुभूति कर लिया है, ये आप किसी भी इंद्रियों के द्वारा अकल मकल लगा करके दुनिया पर नकल करके ऐसा भी कर लो, इसको पकड़ नहीं सकते। किसी को बारे में हम नहीं कह पाएंगे कि अप्रोक्ष अनुभूति वाला है, क्योंकि आप जिससे भी देखने की चेष्टा करो अपने साधनों से देखोगे, और साधन वो अभिज्ञ तत्व को ज्ञान का विषय पर ग्रहण नहीं कर सकता। इसे किसी ब्रह्मविद्ता को भी आप एक ग्रह कहें, अमुक अप्रोक्ष ज्ञानी है, ये तो केवल उनके अपने प्रार्थ कर्मानुसार जो शरीर चलता रहा, उनके व्यवहार है, उनका स्थिति है वगैरह वगैरह के आदर अनुमान कर लेते हो कि अप्रोक्ष ज्ञानी है या परोक्ष ज्ञानी। आप अनुमान ही कर सकते हैं, यथार्थ कथन नहीं कर सकते, सिद्ध निश्चय कर नहीं सकते। इसे कहते हैं जब पुनः कोई परमार्थ विवेकी है तो ब्रह्मविद्ता है, विज्ञाता है, केवल अद्वैत ही हो गया है, उसको तम उस आत्मस्वरूप अनुभूति किया उस महान ज्ञानी को विज्ञातारम अरे केन विजानिया, तुम किस तरह से जान सकते हो? अर्थ तुम नहीं जानते।